www.attableeq.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من كثير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل غيث الكثير إلى آخر الحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل احترام اور قابل صد احترام بھائیو دوستو احسانات تو حق تعالی شانوں کے بے پناہ وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوا نعمتیں بھی اور احسانات بھی بے پناہ لیکن اس کو حق تعالی شانوں خود اپنی ذات سے احسان کے ساتھ تعبیر فرما رہے ہیں ہم نے تم پہ احسان کیا ہے اب قیامت تک آنے والی بشریت مشرق مغرب عرب عجم شمال جنوب جتنی قسمیں جتنے طبقات جو آدم کا بیٹا جو حوا کی بیٹی جس مشغلے میں جس شعبے میں جس طبقے میں اجتماعی طور پر مشترکہ طور پر لقد من اللہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا جس کو اللہ احسان سے تعبیر کرے اس سے اور بڑا کیا ہو سکتا پھر ان تمام میں خصوصیت ایمان والوں کو انہیں مخصوص کیا احسانات تو بہت جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا نور سراپا رحمت بنا کر بھیجا اور رحمت للعالمین کہ آپ کا آسمانی مخلوقات کے بھی سمندروں کی مخلوقات پہاڑوں کی مخلوقات یہاں تک کہ آپ کا وجود آپ کی بعثت رحمت نبیوں اور پیغمبروں کے حق میں بھی اسی لیے علماء نے کہا کہ اگر آپ تشریف نہ لاتے تو تمام نبیوں کی نبوت خطرے میں پڑ جاتی کیوں ہر نبی نے آپ کی پیشنگوئی کی تھی ایک نبی آخر زمان ایک نبی خاتم اگر آپ تشریف نہ لاتے تو نبیوں کی بات غلط ہوتی اور غلط کہنے والا نبی کیسے ہوگا تو آپ کا تو احسان بے حد حساب جیسے آپ سب کے حق میں سراپا رحمت ان مومنین کے حق میں خاص طور پر حق تعالی شان اور صرف آپ کا تو وجود ہی آپ تشریف لے آتے وہی کافی تھا جہاں آپ تشریف فرما ہے لاکھوں سلام آپ کی زلفوں پہ لاکھوں سلام آپ مسکرائیں تو دندان مبارک پہ لاکھوں سلام وہ آنسو تک کے تو لاکھوں سلام نمازیں ہیں تو لاکھوں سلام کسی سے مسافہ ہے تو لاکھوں سلام ہی سلام لاکھوں سلام لاکھوں خود آپ تک وجود ہی کافی تھا رحمتوں برکتوں کے اعتبار سے لیکن خالی ہاتھ صرف آپ کو نہیں بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تینوں چیزیں ایسی کامل و مکمل, دعوت, تعلیم اور تزکیہ نفس, یہ تینوں کا تینوں دے کر بھیجا, اور تینوں میں سے ایک ایک کا پورا حق ادا کیا ہے. یہ نہیں صرف آپ نے تبلیغی کی, یہ نہیں صرف آپ نے مسجد نبوی میں پڑھایا ہی, تعلیم ہی دی, یا آپ ذکر کے مجلس سوہن میں بیٹھتے رہے. ایک ہی وقت میں دعوت کے میدانوں میں ہے تو برابر میں وہ صحابی کھڑا ہو سکتا ہے جس نے دودھ پیا ہے. کارزار میں حضور کے قریب وہ ہوتا تھا, ایسا اتنی طاقت. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. حق تعالی شان ہوتے ہیں, حضور نے خود فرمایا اللہ نے تو احسان سے اور کیا دے کر بھیجا وہ, اور اس کو آپ نے کتنے پیارے اور آسان انداز میں, انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ, میری مثال اور میرے ساتھ جو کچھ اللہ نے دے کر مجھے بھیجا ہے اس سب کی مثال آسمان کے صاف شفاف شیریں پانی کی, اور اسی پانی کے بارے میں اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہر مخلوق کے ہر چیز کی زندگی کے تمام راز پانی میں مزمر اور پنہاں ہیں. وہ علم جس کو پانی سے تعبیر کیا, اور پانی کی خصوصیت یہ دنیا جتنی چاہے مشروبات پی لے, دنیا جتنی ٹھنڈی چیزیں اور آئس کریمیں اور فالودے اور یہ اور وہ سب کر لے, پیاس تو بجھتی ہے سادے پانی ہی سے. اسی لیے آئس کریم کھا کے بھی کیا کہتے ہیں, پانی دینا بھائی آئس کریم کھائی نہیں ٹھیک ہے پیاس. یہ اشارے ہیں, ساتھ جتن کر لو, زمین و آسمان کے قلابے ملا لو, جتنی چاہے اسکیمیں, جتنی چاہے تدبیریں, جتنے چاہے پلاننگ, جتنے چاہے منصوبے, اور جس جس راستے سے زندگیوں کے بنانے کے سامان کر لو, نہیں بنیں گے, نہیں بنیں گے. پیاس نہیں بجھے گی, نہیں بجھے گی, نہ فالودوں سے, نہ آئسٹروموں سے, نہ بوتلوں سے, نہ شربتوں سے. وہ ایک سادہ پانی جو آسمان سے, کہ تم جتنے اپنے شخصی مسائل, اجتماعی مسائل, گھریلو مسائل, معاشرتی, معاملاتی, اخلاقی, دنیا سے متعلق کھانے, کمانے, پہننے, اوڑھنے, سونے, جاگنے, شادی, بیاہ, غم, خوشی, سکرات سے لے کے آخرت کی آخری منزل, تمام کے لیے جتنے چاہے جتن کر لو. جس طرح پیاس ان میں کی کسی شکل سے نہیں بجھتی, ان اسباب سے, ان شکلوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. انما یہ میرے ساتھ جو علم آیا ہے, جو ہدایت آئی, کہ پیاس جس طرح سادے پانی سے بجھتی ہے, اسی طرح زندگیاں, گھروں میں سکون, دنیا ہی چند روزہ زندگی, جنت نشان, کاروبار, تنہائیاں, خلوت و جلوت, اندھیرا اجالا, خرید و فروخت, غم و خوشی, اس سب کے لیے. اس لیے ایسا جامع قرآن جیسے آپ کی نبوت, جتنا جو کچھ, جتنی نورانیت, جتنی روحانیت, جتنا علم اور جتنی خدائی غیبی تعین, تمام انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ انفرادی طور پر, وہ ساری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, اونچے خبا ہما دارن تو تنہا داری, وہ تمام علوم, تمام نورانیت, تمام روحانیت, تمام تعلق مع اللہ, خوف خدا, فکر آخرت, رضا الہی, خلق خدا پر ترس, جو کچھ نبیوں میں الگ الگ وہ سارا یک جائی. اور مزید برا الیوم اکملت لکم دینکم, ایسی نبوت کے جس نبوت کے بعد کسی نبی, نئے نبی کی ضرورت نہیں, دعویٰ کرے تو کذاب جھوٹا دجال. نبوت ایسی جو دین آپ کے ساتھ کیسا صاف ستھرا کامل مکمل. اللہ جزائے خیر دے ہم تو ایسے ہی آئی ہمارے علماء کرام بال کی کھال اور کھال کی بھی کھال نکال دیتے ہیں اور امت پر بڑا احسان ہے ان کا. لیکن خدا کرے یہ امت کو اپنے سے قریب کریں اور مانوس کریں, انتظار میں نہ رہے کہ آئیں گے تو ہم تو کنویں ہیں. کیا کنویں ہیں؟ قرآن حدیث میں کہیں بھی قرآن سے تشبیہ دی گئی ہے؟ وہاں تو صحاب سے کہ بادل تو خود جا کے برستا ہے. کنواں کہنا تو اپنی توہین ہے, صحاب سے تعبیر کیا ہے. علماء نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک کے کمال کی خصوصیت یہ ہے کہ نطفے کی شکل میں رحم مادر میں نطفے کے قرار پانے سے لے کر وہ قیامت میں حق تعالی شانہوں کے سامنے کی پیشی, کہ جس سے کسی کو چارے کا نہرے کو جانا اور لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن خمس, زندگی کے بارے میں, جوانی کے بارے میں, دولتوں کے مال کے بارے میں اور خرچ کے بارے میں اور علم کے بارے میں پانچ سوال. وہاں تک جب اس کا کوئی جواب نہیں دے گا اس وقت تک سرک نہیں سکے گا. تو نطفے کی شکل میں قرار پانے سے لے کے وہاں کی پیشی تک اس دو کے درمیان جتنا نشے و فراز, جتنی اونچ نیچ, جن مسائل سے دوچارگی اور جن حالات سے گزرنا, کوئی قدم ایسا نہیں جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں, آپ کی شریعت مطہرہ میں کہیں کوئی تشنگی اور کوئی پیاس اور ادھورا چھوڑا ہو. کامل مکمل رہبری. اسی لیے کہا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه, سیدھا راستہ ہے, مقصد تمہارا طے ہے. مقصد تو جس نے زندگی دی اس نے بتا دیا, آنا ہمارے پاس ہے اور آنا ہے ہم کو راضی کر کے. اس ساری زندگی کا خلاصہ اس کا مقصد صرف رضا الہی. اور آدمی جب کسی چیز کا مقصد طے کرتا ہے تو پھر اس کا راستہ معلوم کرتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہی مقصد ہے. کھاؤ پیو کماؤ شادی, انسان ہو بشر ہو فرشتے نہیں ہو, ضرورتیں ہم نے ہی رکھی ہے, اس کے پورا کرنے کا راستہ بھی بتایا ہے, اسباب بھی ہم نے ہی بنائے ہیں, مقصد وہ ہے, جانا وہاں ہے. اس لیے اماں ابا کو جو نکالا تھا آنا پھر ہمارے پاس ہے, لیکن ہماری ایک تمہاری ایک چوک کی وجہ سے ہم نے نکالا ہے, اب اس کو صحیح کر کے آنا ہمارے پاس ہے. مقصد یہی ہے. اماں ابا کے راستے سے سب کو دے دیا ساری بشریت کو, کہ مقصد زندگی رضا الہی, وصول اللہ, راستہ کہ جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کیا ہے اور جیسے راضی کیا ہے کہ راستہ انہذا صراط, مقصود اللہ کی رضا ہے, راستہ اتباع سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ ہے. فلا تبع السبل, گلیاریاں بہت نظر آئیں گی, لال پیلا بہت نظر آئے گا, اونچ نیچ چکا چون, جس کو کہتے ہیں ومن یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فہو له قرین, جہاں آنکھیں چندرائی, جہاں آنکھیں چندیائی, وہ ہوتا نا وہ ویلڈنگ ہوتی ہے, تو جب ویلڈنگ ہوتی ہے تو کیسی روشنی, کیسی پتنگ ہے اس میں سے, نظر نہیں ٹک سکتی. ہاں یہ دولتیں, یہ حکومتیں, یہ فوجیں, یہ شان, یہ آنکھیں چندیا جائیں گی, یہ تمہارے یہاں اٹکانے کی چاہیے. نقید له شیطان, جہاں اس میں پھنسے شیطان نے اپنا راستہ لے لیا. اس لیے کہا ہے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سنا دیجئے لوگوں کو, کیا کچھ ہم نے نوازا تھا کہ جس مسئلے میں سوئی سے لے کے جنت کے داخلے تک کے اور جہنم سے حفاظت تک کے کسی مسئلے میں کسی کے حق میں ہاتھ اٹھائے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آیا. مستجاب الدعوات. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر امتی چوراہے کا سپاہی ہے. یہ ٹریفک کنٹرول کرنے والے پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں نا, مشرق مغرب شمال جنوب, وہ کوئی ہو کسے بادشاہ, جتنی چاہے قیمتی گاڑی ہو, جتنی چاہے بڑی شخصیت اور کوئی ہو, ٹریفک کے حکم میں ایک اشارہ کیا اب مجالے آگے بڑھے ہے. ٹھیلے والے, غریب, ہاتھ سے دھکے رہنے والے, لاریاں والے جا رہے, یہ سب کھڑے. پھر ہماری اس کی کیا خصوصیت ہے پولیس کی, اس کی دو آنکھ, چار آنکھیں, تین کان ہیں, چھ ٹانگے ہیں, وہ جیسا سب ہے جیسا یہ, جیسے سب کے آگے آ جب آ جائے. اس کو محلے میں نہاتے دیکھو, اگر نل کے پاس تو چڈی پہنی ہے, نلوٹیا سے نہا رہا, یہ وہی ہے. لیکن جس کے اشارے پہ پورا ٹریفک, اور کیسے دلہن, کیسے منسٹر, کیسے کون, سب رکے ہوئے ہیں اس کے اشارے پہ کہ بات کیا ہے. فرماتے تھے کہ اس نے حکومت کی وردی پہن لی ہے, اس وردی کے ساتھ اس کو چھیڑنا, حکومت کو چیلنج کرنا. فرمایا جب ایمان والا وردی پہن لیتا ہے, بندہ اللہ کا ہوں, امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں, مسلمان ہوں, خدا کی مخلوق پر ترس کھانے کے لیے سچی آدمیت کے ساتھ نبی کے غم میں, نبی والے غم کے ساتھ, نبی والے فکر کے ساتھ, نبی والے ترحم و تحنن کے ساتھ پوری بشریت کی خیر خواہی کے لیے ہو. کہ اگر پولیس والے کے ہاتھ سے گاڑیاں رکتی ہے, ٹریفک کنٹرول میں آتا ہے, تو اس کے ہاتھ جب اوپر کو اٹھتے ہیں تو تمام خزانے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, پھر مددوں کے خزانوں کے دہانے کھلتے ہیں, حفاظت کے, عافیت کے, علم کے, عمل کے, تقوی کے, جو مانگو. کہ ہر امتی ٹریفک پولیس والے کی طرح ہے, لیکن ہاتھ بھی نہ اٹھائے, یہ بات مطلب ہم لوگ ہوتے نہیں, بالکل دعا تو ہاتھ تو اٹھاؤ, اس لیے آداب بتائے ہیں, دعا مانگنے کے آداب بتائے. کس طرح کہ اس کو رحم آ جائے, جیسے کوئی مانگتا ہے اوپر سے کوئی چیز آ رہی ہے, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف میں. خیر بہت لمبی بات ہو جائے گی, میں نے یہ عرض کیا کہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کے بہت بڑا احسان کیا, اور آپ کے ساتھ دعوت, تعلیم و تزکیہ, جس سے اسی لیے ہر انسان کو حق تعالیٰ شانہ نے جسم و روح دو کا مجموعہ اور مرکب بنا کے, اور دونوں کے تقاضے ہیں, جسم کے تقاضے, جسم الجنس و یمین الجنس, کائنات کی شکلوں سے گزر کر یہ جسم بنا ہے, یہ ہمیشہ کائنات کی شکلوں کی طرف کھینچے گا. روح یسالون قانون, حق تعالی شانہ کے پاس سے آئی ہے, پاک فرشتہ لے کر آیا ہے, پاک فرشتہ ہی لے کر کے جائے گا, تو اس کے جتنے تقاضے ہیں سب پاک. اب ان دونوں میں مقابلہ اور کمپٹیشن جیسے دو پہلاؤں میں, اگر صرف جسمانی تقاضوں کو پورا کرنا زندگی کا مقصد ہے, روح روز مزمحل ہوتی چلی جائے گی, کمزور ہوتی چلی جائے گی, حتیٰ کہ کالی اور بدودار اور سڑی سراونی ہوتی چلی جائے گی. اور اگر ان دونوں کے ساتھ چلے, کھانے کے وقت میں کھا بھی رہے, پینے کے وقت میں پیجے رہے, جس وقت کا جو حکم ہے کہ وہ بہرے بے کنار سمن, وہ بہرے بے کنار قرآن, لا ينقطع جائبہ, وہ سارا اس میں غذا ہے اس روح کی. اگر وہ منتقل ہوتا جیسے سمندر کا پانی, کھیت کھیتوں کی زمینوں کی آپ پاشی کرنی ہے, راستے میں تو بہت سارے خشک زمینیں ہیں, اب وہاں سے آ رہا کیسے؟ اس لیے دیکھا ہوگا جب بارشیں ہوتی ہیں گاؤں میں دیہاتوں میں جگہ جگہ کھڈوں میں پانی بھر جاتا ہے, جب پانی بھر جاتا ہے تو بچے اس میں چھتکاریاں کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈوب جائیں, مطمئن ہے وہ ہے نہیں. لیکن اس گھڑے سے اس سمندر کے درمیان کا جتنا خشک راستہ ہے, کینالیں بنا لی جائے, نہریں بنا لی جائے, وہاں کا پانی یہاں منتقل ہونے لگے, تو اب بچے نہیں بچوں کے باپ بھی ہمت نہیں کر سکتے. یہ رمضان مبارک, یہ اعتکاف, یہ ان کے در پہ پڑ جانا, یہ قرآن اور روح کے درمیان کی سب سے سخت گھاٹی اور سب سے سخت زمین, وہ جیسے چٹانیں ہوتی ہے کہ جس کو بڑے بڑے بوموں سے پھوڑتے ہیں, اس کا نام نفس امارہ ہے. اس پر چوٹیں, اس پر ضربیں, یہ جو ضربیں لگواتے ہیں اور یہ جو ذکر کراتے ہیں یہ اسی کی چوٹیں ہیں. خدا کرے کہ ہم سمجھیں, اور اگر روح سے لے کر قرآن تک کا راستہ صاف ہو گیا. اس لیے حضور نے فرمایا عقل مند تو وہ ہے, القل من دان نفسا, عقل مند وہ ہے جو اپنی منمانیوں پر, اپنی جی کی چاہتوں پر, خواہشات نفسانی پر قابو پائے, ہتھیوے بجائے, اور اس پر اسی لیے اللہ نے روزہ دیا ہے. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صرف روزہ نہیں, روزہ رکھ کر کے ایک مہینے میں روزے کا مزاج بنانا ہے کہ یہاں تو بہت بزرگ ماشاء اللہ ذکر بھی ہے, تسبیح بھی ہے, صلاۃ تسبیح بھی ہے, اور روز کے اتنے پارے بھی ایسے باہر نکلتے ہی جیسے عام طور پر ہوتا ہے نا, وہ مسجد کا اسلام, مسجد کا اسلام کیا وہ ٹوپیاں بنی رہتی ہے چٹائیوں کی کپڑوں کی. آئے شیخ صاحب اسلام قابل احترام سر پہ چلانے کو پورا ہو گیا, جاتے ہوئے اب آپ یہاں رہیے کہ وہ آج آپ کا یہاں ولیمہ ہے. میں آپ دیکھیے آپ سے کہا نا بہت قابل احترام ہے, مسجد سے باہر نہیں, اعتکاف سے باہر نہیں. اس لیے کہتے ہیں اس میں ایسی مشق کرنی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ رمضان کا اثر پورے سال پر رہتا ہے. لیکن جیسے ابھی بند ہے نا, وہ چاند کھلتے ہی جو کھلے گا اور اچھالا مارے گا, ایسا کہ انہی کے دن سارا ختم. اللہ میری تمہاری حفاظت فرما رہے.